ذکر کو سورہ نوح پسې نزول کې بعد د سورۃ اعراف نه دی ذکر کله چې داو ثابت شه په نقل د انبیاو نزول ته ثابتې په نقل د جناتو پیریانم دا مسله کړه دلیل نقلی د جناتو بل دا چلته کې د استغفار فیضې ذکر کړی کانا حضل تبوی چیس قیناکم مان فراتا رزق بڑیر شی رزق بڑیر شی در امداو چی تشجیعی ذکر کلا پا واقعی دنوح علیہ السلام سرا چی غسنگ دا مسلا پا بہادر ہے باندی رسول دا نراش جناتو کی مشتے کنا غسن پا بہادر ہے سرا و رسولا د دې شجاعت ګوره څلورم داو چې وی ما اسمان نو پیدا کړی تبقی خاطباقن دلته وی په پیریان بو ته خاطو هل څه به وکي هو دا پنځم داو چې اوري کو فوت خلونارن د دې صورت کې عام کوي چې دا یوازې قوم د نوح علی السلام نه ومن یعص الله ورسوله چسوک نافرمانی کئی کنا دا اللہ و دا پیغمبر نویسلوکو عذابا سعادا واللسم کیوئی چل اللہ بے داخلی دا عذاب تخا شپکم دام دے چل تیدنو علیہ السلام دا قوم شدت ذکر کو نصور جن کی بار دا قریشو ذکر کی چدیم ستا مقابلہ کی دا سکر دا غصی نوح علیہ السلام دعوت سو ان اعبد الله سورہ جن کې بو سره دریواله شرک فی العلم او فی العبادت او فی الدعاء یو ذکی چې ټول اشراک رد شي کنه ها التوی فلم یجدوا لهم من دون الله انصارا قوم نوح علیہ السلام سو کو نمونته چې مدد کړي وي سورہ جن کې با ذکر کی دے پیغمبر دے شان نا چلن یجیرنی من اللہ احد مامسوک نشی خلاصو لدہ اللہ نا فلن اجد من دونی ملتحدا انا دا ما دا پارا بل سوکشتا دے دا پناہے ان صورت یو باب دے اثبات دا توحید او رد دا شرک اعتقادی او ترغیب قرآن تا ذکر کی او رد کی پو مشرکین بل جن جو گو رو تا جنات سو یا تاوس سکوئے اب یہ آخر کی دلیل نقلی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا فنفی شرک فی التصرف فی العبادت و فی الدعا سورت ممتاز دے پا دیار لسو بیانونو دے جناتو بیو دلے اور ایدلے دے دمرا بیانونو یو کڑکا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اوحی الیہ وایا چې ما ته وحی وکړې شو ځنوم خبر زسه خبروم چې پیریان راغلي دي او ما ته وګي خزه او مسلمانان شي وي خو ما ته وحی وشو ها ان استمع نفر من الجن چې وکي هو یو ټولي د پیریان او ناشمار الله ته معلومه سورو فقالو وی ان سمعنا قرانا عجبا چمون کو اوریدو قران دی راجیب کتاب یهدی الی الرشد هغه کمال یزاد چې بندر رسی حق تا الی نپری دی کنه ها بلار کې نپری دی حق ته رسی داسې کتاب دی ها یهدی الی الرشد هدایت کی په طرف درشد او د هدایت او د اسلام فآمنا به نو مونږ پاوی ایمان راوړو نګور دا یو بیان شروع شوه د جناتو رستو شروع کیږي اوحی الیا او د دینه پس بیا بل قسم د وحی بیانې نو وحی دودی پاول کې دیار لس بیان ندی او پرستو کې بیا درې بیان ذکر کوي ولن نشرک بربنا احدا مونږ ته دا مطلب واغستو چې مونږ باندې شریک وو د خپل رب سره هیڅوک. دا یو بیان شو. دویم وانه تعالی جد ربنا او شان دا دی چې ډیر اوچت دی هغه شان او عظمت رب زمونږ متغ صاحبته ولا ولدا هغه دا دی چې نه دی نیولې ځان له سره جوړه او بیبي او نه ولد دی ډیر اوچت شان دی ځکه هیڅوک بل نشتا داسې لکه الله چې دی لیس کمثلی شیون. وَأَنَّهُ او بل بیان شان دا دے کانے قول صفیونا علی اللہ شتوتوان وو اغا بیوقف زمونگا چه مشر زمونگ دے ابلیس اغا ویلیو پا اللہ باندے دروغ دروغ جوڑ کریو کانا خواد وَأَنَّا ذُنَنَّا وَمُنگ دا یقینو اللہن تقول الانس والجنو چه چری بنوی انسانان و جنات حل اللہ کذبان پا خدای باندی دروغا تمون خدای اقینو پچه دخ پل مشر خبران واری دا نو زمونگا یقین غلط شخام وانهو شان داده کان رجال من الانسی او پا یو وقت کی سسری دی انسانانو نا یعوذونا چه پنابه وقتا بی رجال من الجن پسالو د پیریانو فزادو هم رحقا نو زیادی کاغیتا سرکشیم انسانانو چې قافله بطلا چرته او دے براغ دا سی دیر نو دا وحشت نو دی بچه غکلا چی یا سید حاز الوادی اسو بے آوازو کو چی یا دی دے مشرا مونگ لپنارا کا دخپلو کشرانونا چه مونگ تصو نوی چه پا خیر خیریت سر لار شو پیریان واوری دنو یخوا جبا کارو شو داو پا کی بلا خبرو شو بگورا بندیان زمونگ نیاری گی نو چاگی اغا مسکلی دی کنا نو سم پا خلق لبی کئی خوا داگی مسکلی و کنا خوا فزادوهم رحقا فانهم زنو او دادی پیریانهم دا قیدوا کما زننتم سنگا چستا سودا اے مسلمانانو اللہ یباس اللہ احدا چچری باجوان دینکی اللہ یوتنم پا قیامت کی اوی ممکن دا قیامت نے انکار شتا لکتا سودا وانا لمسن السما و منگا با اسمان ترسیدو او برا بخطو فوجدنا ملئت حرسا شدیدا وس منگا اومن تو چڈک شوید سوکی دارانو سختونا وشوهبن او د شغلونا اوس نه شو کې ناست وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع او مونږه چې کې ناستو په دې اسمانونو کې په خپل خپل زینو باندې ځالم پکې چوکۍ جوړې کړې وي او باوی کې به کې ناستو لملایکو خبرې پام اورې دي او بیا هم دنیا ته راوړي ومن يستمع الآن آغسوك تغوك دي وسو يجد له شهاب الرصدان وما مميددان ده پارا شغلا و لمبا تيارا وانا لا ندريم امونغا نپوئيگو پيريان وي مونغ نپوئيگو اديوي پوئيگي ديوي ذروكشي حال وي اغي مونغا سپوئيگو اشارون اريدا بمن في الارضي چې د عذاب اراده کړی شوی دا په دې خلق باندې چې په زمکه کې دي چې دا ناشنا کارو شو او انقلاب راغی او موږ د اسمان نه بن شو نو چې دا څه چلل چې عذاب راځي ام اراده به ربهم رشدان یا اراده کړی دا په دې باندې رب خپل د هدایت دایت به تکین پنا من الصالحون په موږ کې سنیکان خلق شته ومن دون ذلك او مونږ کې څو غیر خلق شته كنا ترائقا قددا مونږ هم ډیر مذهبونه یو او تاسو مذهبونه دا شافعی دی دا مالکی دی اپا مونږ کې موشته دی شافعی او مالکیان راځه وانا ظننا او زمونږ دا یقینو الا نعجز الله في الارض چې مونږ چری دا الله مقابله نشو کولې په ځمکه کې چې او تختوتی نه ها مقابله نشو کولې دا الله سره ولن نعجزه هربا او نو کمزور کول شو الله لرا پتی اختصارا وانا لما سمعنا الهدى آمنا به امون که چل چکل قرآن واوریدو امون که پی خوراً ایمان راوڑو فمن یؤمن بربی آسوک چی ایمان راوڑی فخفل رب فلا خواف بخصا ولا رحقا نبا یریگی دا تاواننا او ندا سرکشینا فاغبان لبا قیامت کی نتاوان راضی نبا عذاب راضی وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَبِشَكَ مُنْكِ مُسْلِمَانَانُ مُشْتَى وَمِنَّ الْقَاسِتُونَ وَمُنْكِ ظَالِمَانُ مُشْتَى وَمَنْ أَسْلَمَا چاچه اسلام قبول کو فَوْلَائِكَ تَحَرَّوْ رَشَدَى دغی خلقو قصدو کو دخپل امن او د سلامتیا باز امن بای بودا وَأَمَّا الْقَاسِتُونَ وَغَچِ ظَالِمَانُ دِي فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَتْوَبًا دیبا خاص د جهنم خشاک شیو بالن والله استقاموا على الطريقه کچری دا خلق خلقو لاړوي په طریقه د اسلام هغه سره لګی ښه چې استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرارا لا اسقينا من غدقا الله ما په دې باندې فقيه وبسکولې وي فقيه په دغلو نعمت ته کنه وګدي په اسلام باندې کلک شي وینو او دا د سوده پارا لنفت نوم پی تم امتحان باندې کو په ها ته دنیا خواريو نعمت د امتحان د پارا دي ها نو ځکه دوی معنا داوم کوي چې کچره دا کافران لکشیو په دې خپل طریقه د کفر باندې نماو په دنیا کې په دې باندې نعمتونه را برسیر کړیو د څه لپاره لنفت نوم فی امتحان به کنه کړی او هغه څوک چې مخوالی د ذکر د خپل رب نه چې قران دی یسلک هو نو الله به داخل کی داسې عذاب تا سعدن چې په بربه خیجینو لکم سوره مدثر کې براشتنه فن المساجد لله دا ګور یو وحی بیان شو چې الله پیغمبر ته وکړه چې پیریانو دا بیانونه وکړه دا بیان یو دا وحی بل وحی دا شو چې بشکره دا جمعهونه چې دي دا الله کورونه چې دي دا الله دي فلا تدعوا ما لا احد دې کې आवाज مکوې بل چاته بل څوک پکې مرا مدد کوي ها ان المساجد لله جمعهونه خدای الله کورونه دي کنه نو په دې باندې څنګه خلق نو مقدی لانی مسجد لانی مسجد دې ته ساجد دي د بندیان نومونه پیخې دي ها نو مرا بلې د الله سره څوک پدې کې وانه بل وحدا ولما قام عبد الله کلچه ادری ذو بند د الله يدعوهم چې دعوت یې ورکاو الله ته ارا بلې په خپل حاجاتو کې پیغمبر یاد الله بندا لغوی معنا خپل ها کادو یکونون علیه لبدا نو نذیدی د خلق چې شی په د باندې یو لمسه یا اول وخت یادی چې پیغمبر وکړه بیان شو نو دا مشرکان په پیدا سره جمع شو کتاب وی چې وجنی یې په مکه کې د مکه په چوک کې ریو داه مطلب لبدا اځم داري چې ډیر شوق د وجنا کغه جناتو نو کله چې پیغمبر قران بیانو دی پیدا سره جمع شو په ليلۃ الجن کې چه بس تا باوی چه سچلور سرکی قل انما دعو ربی او آیا بیشکا زخو بلنکو ما دخپل رب ولاو شرکو بی احدا و نشرکم داغ سریستو قل انی لاملک لکم ضررم ولا رشدا او آیا بیشکا زنیم واکدار او نیم مالک ستاسو لپاره زرن چې ستاسو نه تکلیفات لري کما ولا رشدن ان د دې چې ستاسو اصلاح وکم د اختیارات ما سره نشته نه به شروع په تصرف قل انی لا یجیرنی من الله احد اوایا چې زه چرې پنا نشیر را کولی ما لرا دا اللہ دا عذابنا یو تن هم اسو کو کلا مارا نیسی کنا چسنگ مخ کی تیر شو حاقا کی ولن اجد من دونی ملتحدا و نمو من بغیر دا اللہ نابل زید پنایم ما سر دا اختیارات نشتا نشتا ناغیوی تصل راغلی الا بلاغم من اللہ و رسالاتیم لیکن معنا ده لیکن رسوم زو رسول د الله طرف نو پیغامات الا اني ابلغ بلاغا من الله ورسالاتي صرف د الله احکام رسوم هغه څوک چې نافرمانی کوي د الله او د رسول د الله یقینا د پاره اور د جهنم دی همیشه به پاره کې همیشه حتى يزار او ما يوعدون ترضي چويني هغه عذاب چې دې سره لوز کول شي فسيعلمون فو بشي من اضعف ناصرا چې څوک دې ډېر کمزورې په مددگار کې د چا مددگار کمزورې واقل عدد او کم دې پشمار کې دې خپل ځانوي نه ښه دا تروسه پوری نه په شرف په دعا په عبادت په تصرف اوس په علم او آیا وتا نه پويګم اقریب ما توعدونا کینز دې د قیامت چې تاسو سره لوز کول شي ام یجعل له ربي امدا آیا مقرر کړی دا هغه د پاره رب زما سوخ مدا څومره مدا نه پويګم عالم الغیب الله پويږي په غیبو غیب دام صرف آگا دی فلا یزیرو علا غیبی احدا نخبری اللہ پخپل غیب باندی اسو کو الا من ارتضا من رسول هم اگر اغسو کو چی وقت اللہ غرکی اغلر دی نبوت تپارا دی پیغمبران فینہو یسلکو من بین یدی و من خلپیم نبی شکا چرا لیگیم مخکی داغنا ورستو داغنا رسدن نگهبان ملائک ملائک ورسری کنا پیغمبران سره اگر کسو کی وی نینا دا سلو ورسر مخکی ورستو رازی لیا علاما چه اللہ کارا کی خلق تدا خبرا ان قد ابلغو رسالات ربیم یو معنا چه ارسو دی ملائکو اغه پیغام د خپل رب انبیانو ته ورسو کنه یا ورسو دي انبیانو پیغام د خپل رب خپل امتونو ته چې ریبه کې کوتاهی نه کړی ها واحاتا بما لذهم او الله خپل علم کې راوستیو اغه حالات چې د دې پیغمبرانو سره وو هغه الله تخمالوم دي چیزی پیغمبران تصد حالات مخی تراغلی دی پاگی طولو اللہ خبر دے خواہ بیان کلی خوندی قرآن کے کنا فو احات و بمال دیہم دا اللہ پا علم کی دے غطول احوال دا انبیاء و سوانح فاستوان کل شین عددا اوشمار لے دیاری اوشی پشمار سورت